आर्यभद्र पुरुष मातृशक्ति, ये अंतिम सत्र में हम अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन से हट करके उससे आगे निकल करके हमारा सामाजिक, ग्रामीण, नागरिक, प्रांतीय, राष्ट्रीय और विश्व कर्तव्य क्या है, इस विषय पर विचार करेंगे हम। धार्मिक कहलाने वाले, ईश्वरवादी, आध्यात्मिक कहलाने वाले व्यक्तियों के जीवन के अंदर इन गुणों की कमी होने के कारण सारा राष्ट्र जो है अनेक प्रकार के बुराइयों से ग्रस्त हो गया है। जैसा कि मैंने पीछे बताया था, हमारे सामाजिक और राष्ट्रीय कर्तव्य भी हैं, सेवा और परोपकार, त्याग, बलिदान, इनके बिना, इनको जीवन में अपनाए बिना, हम समाज को सुखी किए बिना जितने भी अंश में, जिस क्षेत्र में कर सकते हैं, हम स्वयं सुखी नहीं हो सकते। मैंने कई उदाहरण दिए आपको। आज देश में, समाज में, राष्ट्र में व्यक्तिगत कोई बहुत बड़ी कमी है जिसके कारण हम पतन को प्राप्त हुए हैं। शैक्षणिक, राजनीतिक, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक सभी विषयों का लगा लीजिए, उसमें ये कारण रहा है कि जीवन में से परोपकार और सेवा और त्याग और तपस्या, दूसरों के लिए अपने स्वत्व को, सुख को त्याग करने की प्रवृत्ति जो है उसका समाप्त होना है या न्यून हो जाना है। इन विषयों पर विचार करेंगे। इंद्रं वर्धन्तु अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपग्नन्तो वरावणः अपग्नन्तो वरावणः अपग्नन्तो वरावणः। ॐ हे प्रभो, हम तुमसे वर पावे, सकल जगत को श्रेष्ठ बनावे, तुमसे वर पावे, फैले सुख संपत्ति फैलावे, तुमसे वर पावे, प्रभु हम तुमसे वर पावे, वैर विघ्न को मार भगावे, नीति चलावे, नीति से वर पावे। सकल जगत को श्रेष्ठ बनावे, सकल जगत को श्रेष्ठ बनावे, पूर्ण विश्व को आर्य बनावे, तुम से वर पावे। ये है हमारा मनोभाव, राष्ट्रीय और सामाजिक और नागरिक और वैश्विक स्तर का हमारा कर्तव्य। हमने वेद पढ़ लिए, हमने दर्शन पढ़ लिए, हमने गीता रामायण पढ़ी, हमारा सात्विक भोजन है, हम यज्ञ करते हैं, हम स्वाध्याय करते हैं, हमारे जीवन व्यवहार में अच्छी उत्तम उत्तम श्रेष्ठ बातें हैं, लेकिन ये बातें हम अपने तक सीमित रखते हैं, विश्व के कोने कोने में नहीं पहुंचाते। अमेरिका में नहीं पहुंचती है, चाइना में नहीं पहुंचती है, रशिया में नहीं पहुंचती है, जर्मनी में, फ्रांस में, इंग्लैंड में और विश्व के अनेक जहां जहां पर मनुष्य रहते हैं, अफ्रीका के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, पूरी एशिया के अंदर, एक एक देश तक हमारी संदेश और हमारी क्रियाएं, हमारे सिद्धांत, हमारे मंतव्य नहीं पहुंचते हैं, और उन पहुंचाने के लिए हमारा कुछ भी योगदान है तो हमारा जीवन श्रेष्ठ नहीं है, हम दोषी हैं। ये मेरा उद्देश्य है केवल बताने का, हम दोषी हैं। ये सारे विश्व के लोग अज्ञान में किलबिला रहे हैं, छटपटा रहे हैं, दुखी हैं, वो शराब और मांस और जुआर, दुराचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, सब प्रकार की दिनचर्या, विचार, नास्तिकता भरी हुई है इनके अंदर। आर्थिक दृष्टिकोण से कितनी उन्नत क्यों न हो गई है, ये जीवन दुखी है इनका। हमारे मन में भ्रांति बनी हुई है, जैसे उन लोगों को देख करके, विदेशियों को देख करके, उनके धन को देखते हैं, उनके भवन को देखते हैं, उनकी गाड़ियों को, उनके भोजन को, उनके ठाठ और ऐश्वर्य को देखते हैं और हम विचार करते हैं, हाय हम तो कंगाल हैं। केवल भौतिक दृष्टिकोण से वो उन्नत है, वो इसमें कोई संशय नहीं, लेकिन भौतिक उन्नति जो है वो भी धर्म से युक्त ना होने के कारण वो भी सुख को अधिक नहीं पहुंचाती है, दुखी है वो। ध्यान देना, ये विदेशी लोग, देशी हो चाहे विदेशी हो, कोई व्यक्ति हो, जो सच्चे ईश्वर को नहीं जानते हैं, ईश्वर के आदेश को नहीं जानते हैं, ऋषियों के मंत्रों को, सिद्धांतों को, जो उन्हें समाधि लगा करके दर्शन के रूप में, उपनिषद के रूप में, प्रातिशाख्य के रूप में और अन्य अन्य ग्रंथों के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है, यदि वो नहीं जानते हैं तो निश्चित रूप से जानिए वो सुखी नहीं है, पूर्ण सुखी नहीं है, अधिकतम सुखी नहीं है। इसके विपरीत जो व्यक्ति ईश्वर, ईश्वर के सिद्धांतों को, मंतव्यों को और ऋषियों के और महापुरुषों के बताए गए निर्देशों को, उनको जो उदाहरण रूप में प्रस्तुत किए हैं, उनको जो जानते हैं वो सुखी हैं, चाहे यहाँ हैं, चाहे अमेरिका में है, चाहे इंग्लैंड में है, चाहे चाइना में, जापान में, कहीं पर भी है। हम भी दुखी, क्यों दुखी हैं, हम दुखी हैं और दुखी करते हैं, एक ही कारण है, ईश्वर के आदेश को ठीक प्रकार नहीं मानते, दूसरे को दुख देते हैं, सुख नहीं देते हैं, दूसरे को दुख देता हुआ, भयभीत करता हुआ, आतंकित करता हुआ कोई व्यक्ति स्वयं सुखी नहीं हो सकता। इसी प्रकार हिंसा करता हुआ, चोरी करता हुआ, छल कपट करता हुआ, न्याय करता हुआ, पक्षपात करता हुआ, स्वार्थी बने हुए, अहंकारी बने हुए, अन्याय अत्याचार करते हुए कोई व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता, दिखाई देता है। सुख को प्राप्त करना है, शांति को प्राप्त करना है तो वेद कहता है दूसरों को भी सुखी बनाए। हम अपने लिए जितना करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं, बच्चों के लिए करते हैं, माता पिता के लिए करते हैं, करना चाहिए, हमारा कर्तव्य है, लेकिन केवल अपने तक ही करते रहें दूसरे की ओर देखे नहीं, तो पशुवत जीवन है। पशु में मनुष्य में कोई अंतर नहीं है, आहार निद्रा भय मैथुनम च, कोई अंतर नहीं है। तो दूसरे के लिए वृक्षों को देखिए आप, गायों को देखिए, भेड़ों को देखिए, परोपकारी है ये। घोड़े को देखिए, कुत्ते को देखिए, बिल्ली को देखिए, ये सारे पशु पक्षी जो है हमारे लाभकारी हैं। अपने भोगों को तो भोग ही रहे हैं, सांप जो है हमारे लिए उपयोगी है, बिच्छू उपयोगी है, कीट पतंग उपयोगी है, चींटियां उपयोगी है। जब मक्खियां नहीं है, चिड़ियाएं नहीं है, कौवे नहीं है, बहुत बुरी हालत है। ऐसे देश देखने में आते हैं, चिड़िया ही नहीं दिखाई देती, कबूतर ही नहीं है। मॉरिशस में जाइए आप, मैं कई बार होके आया हूं, चिड़िया उड़ती दिखाई देगी नहीं, कौवे दिखाई देंगे नहीं, बिरले कहीं होंगे तो पता नहीं, लोग कहते भी यहां इतने नहीं है, मार मार के काट काट के खा गए। गाय नहीं सड़कों के ऊपर, जो खेतों में अपने डेयरी फार्म में रखते हैं अलग बात है, बाकी गायें हैं नहीं, कुत्ते भी नहीं है, गधे भी नहीं है, घोड़े भी नहीं, सूअर भी नहीं है, बिल्लियां घूमती कुछ कुछ, ये स्थिति है। तो यदि हम उनकी बात कह रहा हूं जो सुखी हैं वैदिक धर्म को अपना करके, सच्चे ईश्वर को जानते हैं, सच्चे ईश्वर की उपासना करते हैं, उसके निर्देश के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं, प्रातःकाल से लेकर और रात्रि पर्यंत और बचपन से लेकर मृत्यु पर्यंत अपने जीवन को यथासंभव ईश्वर की आज्ञा के अनुसार चलाने का प्रयास करते हैं, वो पूर्ण सुखी हैं। वो व्यक्ति जो पूर्ण सुखी है या अधिकतम सुखी है, वो अपने जीवन व्यवहार से तन मन धन लगा करके दूसरे के लिए कुछ भी नहीं करता है, अपराधी है वो, सीधी बात है, अपराधी, पापी, अन्यायी, अत्याचारी। मेरे शब्द नहीं है ये, ईश्वर के शब्द है। गीता में, रामायण में, महाभारत में, वेद में, दर्शन में, उपनिषद में, प्रातिशाख्य में, पुराणों में, सब जगह कोई ग्रंथ पढ़िए, जिसके जीवन में परोपकार नहीं है, दूसरों के लिए उन्नति की कामना नहीं है, वो अच्छा व्यक्ति नहीं है। हमारा कर्तव्य, बहुत कर्तव्य, हम जानते नहीं है, और अज्ञान के कारण हम राष्ट्रीय हितों को जो है छोड़ करके केवल व्यक्तिगत जीवन अपने जीवन को लगा रहे। मैंने कई उदाहरण दिया, कल अध्यापक का उदाहरण दिया मैंने आपको, बिल्डर का उदाहरण सुन लीजिए, डॉक्टर का सुन लीजिए, देख लीजिए डॉक्टर को, बहुत बुरी हालत है, अपने पैसे के लिए एक गरीब व्यक्ति को, असहाय व्यक्ति को, प्रताड़ित व्यक्ति को, कमजोर व्यक्ति को, अनपढ़ व्यक्ति को मार देता है, वो चाकू से नहीं मारता है, चिकित्सा ना करके। और वेद क्या कहता है, अच्छा आदमी नहीं है वो, दुष्ट व्यक्ति है वो, तो जानता है कि इस व्यक्ति के रोग है ये, और चिकित्सा नहीं करता है, अपनी ओर से धन लगा करके, अपनी ओर से जो पैसा मांगता है, अध्यापक है चाहे आचार्य है चाहे पंडित है या पुरोहित है, मांगता है वैसे, वो अच्छा नहीं है। वैदिक संस्कृति में, वैदिक धर्म के अंदर, वैदिक परंपरा में, नीति में चिकित्सा और शिक्षा और न्याय तीनों फ्री है, कोई पैसा नहीं। वैदिक काल के अंदर किसी भी ब्रह्मचारी को, किसी भी गुरुकुल में रहने वाले शिक्षार्थी को, विद्यार्थी को एक टका नहीं देना पड़ता था, ना उसको ना उसके माता पिता को। न्याय भी ऐसा ही होता है, कोई टका नहीं, राजा की ओर से व्यवस्था होती है। और शिक्षा, चिकित्सा, शिक्षा और न्याय। और आज देखिए आप, धन का अभाव होने के कारण करोड़ों बच्चे जो है पढ़ नहीं पा रहे हैं आज देश के अंदर, करोड़ों बच्चे, लाखों व्यक्तियों को न्याय नहीं मिलता है आज, अन्याय के कारण वकील नहीं कर पाते हैं, वो उनका वकील है नहीं या कमजोर है, और दूसरे का अन्यायी व्यक्ति का वकील जो है मजबूत है, वो झूठ को जिता देता है, और दूसरा बोलता ही नहीं ठीक प्रकार से, प्रमाण नहीं है, तर्क नहीं है, पैसा लगा नहीं पाता है। आज देश के अंदर लाखों व्यक्ति जो है निरपराधी जेल में पड़े हैं। हमारा कर्तव्य है न्याय की व्यवस्था को ठीक कराएं। चिकित्सा को देखिए आप, रोजाना हजारों व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं, अकाल मृत्यु को, उनकी चिकित्सा ठीक प्रकार से नहीं होती है। टीबी, कैंसर, जो भी है, बहुत प्रकार के रोग होते हैं देश के अंदर रोजाना हजारों की संख्या के अंदर और विश्व के अंदर लाखों की संख्या में बेमौत मरते हैं। चिकित्सा ठीक नहीं मिलती उनको, होती निदान ठीक नहीं होता है, डॉक्टर ठीक नहीं मिलते हैं, औषधि ठीक नहीं मिलती है, सेवा नहीं होती उनकी। यहाँ तो बहुत स्थिति है, विदेशों में कम आइए, यूरोप में जाइए, अमेरिका की जाइए, और भी देशों में, उन्नत देशों में जाइए, अकाल मौत नहीं मरते हैं, पूर्ण आयु को प्राप्त करते हैं। उनको भोजन, उनका आवास, उनका रहन सहन, उनको औषधियाँ, उनकी चिकित्सा, उनकी सेवा, उनकी परिचर्या, उनका ध्यान बहुत अधिक रखा जाता है, बहुत सेवा होती है विदेशों में। आप इसलिए लोग रहते हैं, कोई आता नहीं जाने के बाद में। सरकार की ओर से एक एक मनुष्य के ऊपर ध्यान देना अतिशयोक्ति नहीं कर रहा, 50,000, 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 रुपये प्रति महीना खर्च होता है एक एक बूढ़े बुढ़िया के ऊपर, सरकार से उसे फ्री। ओल्ड एज हाउस में जाइए, कोई व्यक्ति अकाल भूख के कारण, रोटी के कारण, जूस के कारण, औषधि के कारण, चिकित्सा के कारण, ऑपरेशन के कारण कभी नहीं मरता। रेयर केस छोड़ दीजिए, अलग बात है, कहीं नंबर नहीं मिलता है, एक्सीडेंट, कोई इंसिडेंटल, कोई अटैक आ गया, एक अलग बात है, पहुंच नहीं पाता है, लेकिन यहां तो अधिकांश अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। बहुत कम व्यक्ति होते हैं जो बूढ़े होकर के शनै शनै मरते हैं, जैसे कुत्ता होता है, गाय होती है, भेड़ होती है, बकरी होती है। अन्यथा मनुष्य में तो अटैक आ गया, टीबी हो गई, कैंसर हो गया, अल्सर हो गया, न जाने कितने रोग होते हैं इसमें, अपंग हो गया, अंधा हो गया, लूला हो गया, लंगड़ा हो गया, लकवा हो गया, लाखों व्यक्ति लकवे से ग्रस्त हैं, चिकित्सा नहीं हो रही है, अंधे हो गए हैं, डेंगू हो गया है, चिकनगुनिया हो गया है, पता नहीं क्या क्या रोग हो जाते हैं, अकाल मौत मरते हैं। साधन ही नहीं है, कल्पना ही नहीं करते कि अपोलो में जाएंगे। अपोलो में क्या, सामान्य सिविल हॉस्पिटल में जा नहीं सकते हो, इतना पैसा नहीं, जाने का पैसा नहीं, टैक्सी का पैसा नहीं, कौन रहे उनके पास में, कौन सेवा करे, चिकित्सा करे, ये क्यों दुरावस्था हुई है राज्य के अंदर, सरकार के अंदर इस प्रकार के व्यक्ति नहीं हैं कि हम किसी व्यक्ति को बेमौत न मरने दें। ये व्यवस्था विदेशों में है, एक एक व्यक्ति जो है उसके लिए चिकित्सा की जाती है। क्यों आए, हमारे स्वार्थी बन जाने के कारण, हम भी स्वार्थी और स्वार्थी लोभी झूठे छली कपटी आदमी, ऐसा ही नहीं था, यथा प्रजा तथा राजा, स्थिति बनती है। मृत्यु से बचाने की बात दूर रही, न्याय से बचाने की बात दूर रही, शिक्षा देने की बात दूर रही, देश के अंदर जैसे मैंने कल भी बताया, लाखों व्यक्ति भूखे सोते हैं, करोड़ों व्यक्ति आधी रोटी खा के सोते हैं, वो रोटी नहीं मिलती पूरी इसको, इस प्रकार से इस सामाजिक अवस्था के अंदर हम भी दोषी हैं किंचित मात्र। और विशेषकर जो कुछ भी नहीं करता है, हम लोगों से पूछते हैं टैक्स देते हैं नहीं देते हैं। आज देश के अंदर 100 में से 8 व्यक्ति, 6 व्यक्ति अपनी इच्छा से टैक्स देता है, बाकी कोई इच्छा से टैक्स देता नहीं है, और टैक्स देने योग्य सभी व्यक्ति हैं लगभग। और हमारी वैदिक धर्म और संस्कृति के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को कर देना चाहिए, यह आवश्यक नहीं कि आप हम लाख रुपए दें, 50,000 दें, 25,000 दें, 10,000 दें, आवश्यक नहीं, 20,000 दें, तनख्वाही वेतन भी 10,000 का क्या देगा, 10,000 वाला 100 रुपए तो दे, कितना हो जाएगा देश के अंदर। कल्पना कीजिए कि 100 करोड़ व्यक्ति हैं और 100-100 रुपए का दान करें तो क्या होगा, कितना हो जाएगा, खरबों रुपए हो जाएंगे। इतना ही नहीं, हम तो कहते हैं जो 100 रुपए मजूरी करके कमाता है, मिट्टी उठा करके, पत्थर तोड़ करके, फावड़ा चला करके, घास काट करके, लकड़ी फाड़ करके, जो भी मजदूरी का काम है, सड़क पे करता है, पहाड़ में करता है, कुछ भी करता है, और 100 रुपए कमाता है, उसको भी चाहिए कि कम से कम 1 रुपया तो दे। ये वैदिक व्यवस्था है। क्यों, उस गरीब को भी, मजदूर को भी बिजली की अपेक्षा है, उसके बच्चे स्कूल में जाते हैं, बसों की आवश्यकता पड़ती है उसको भी, रेल में भी बैठता है वो, टीवी भी देखता है, औषधि भी की आवश्यकता है, चिकित्सालय की आवश्यकता है, बस स्टैंड की आवश्यकता है, बसों की आवश्यकता है, सबकी आवश्यकता है उसको। उसका भी कर्तव्य है 100 रुपये में से 1 रुपया तो दे, 58 तो दे, 54 तो दे। उन मजदूरों की बात क्या करें, हमारे देश के अंदर करोड़ों व्यक्ति ऐसे हैं 1 टका नहीं देते सरकार के अंदर। ये तो क्या देते हैं, हम तो स्वयं भूखे हैं, हमारे कपड़े नहीं हैं, हमारे बच्चा पढ़ रहा है, हमारा ये हो रहा है वो हो रहा है, खर्चे खर्चे तो बहुत अधिक हैं, क्या दें सरकार को। और सरकार तो चोर है, खा जाते हैं सारे, जनता तक पहुंचता ही नहीं है, काम होता ही नहीं है, सारे यहाँ पर घूसखोर बैठे हैं, यहाँ पर लूटने वाले बैठे हैं, इसलिए लाभ नहीं है, इसलिए हम देते नहीं हैं। यही तो आवास देते हैं, कुछ तो दो, आपका तो कर्तव्य पूरा हो जाएगा। चलो एक विकल्प ये भी है कि हम सरकार को न दें, अपनी ओर से तो लगाएं, किसी भूखे को दे सकते हैं। पीछे मैंने बताया आपको, ऐसे ही मैं कह रहा हूं आपको, एक परिवार को तो चुन लें, एक व्यक्ति को तो चुन लें, एक बच्चे को तो चुन लें। हम देश के अंदर लाखों बच्चे जो है चिकित्सा के बिना, नन्हे मुन्ने बच्चे, 2 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का, साल भर का, 2 साल का, 5 साल का, बल्कि गर्भ में भी ठीक प्रकार से खान पान नहीं होता है, कोई देखने वाला नहीं, कोई गरीबी और गरीबों की ओर झांकने वाला नहीं व्यक्ति, कि कोई गरीब है मेरे जैसा ही, इसका मेरा पिता एक ही है, इसकी मेरी माँ एक ही है, ये मेरा भाई है, ये नहीं विचार करते हम, कुछ भी करने को त्याग नहीं है। ऐसा व्यक्ति शेष नहीं है। बिल्डर को बताया मैंने आपको, सबकी बात नहीं करा मैं, डॉक्टर को देखिए, बिल्डर को देखिए, मिल मालिक को देखिए, दुकानदार को देखिए, आप क्या बताऊं एक एक को मैं। धन्य है वो, ऐसा नहीं कि अभाव है, 2-5% 10-15% मिलते हैं व्यक्ति जो कभी चोरी नहीं करते हैं, मिलावट नहीं करते हैं, हेरा फेरी नहीं करते हैं, अन्याय नहीं करते हैं, अधिक मूल्य नहीं लेते हैं, हैं ऐसे बहुत कम है वो। डॉक्टर हैं बहुत कम हैं, इंजीनियर हैं बहुत कम हैं, वैज्ञानिक हैं बहुत कम हैं, खेतों में काम करने वाले बहुत कम हैं। सब जगह देखिए भयंकर भ्रष्टाचार, अनाचार, बस कैसे मेरे को धन मिल जाए, बस मेरे को मिल जाए, बस मैं घर भर लूं। उसको चिंता नहीं है कि मेरे कार्यों से कितनी हानि हो रही है। सरकार के अंदर सबकी बात नहीं करा मैं, अधिकांश व्यक्ति जो हैं, जहां जिनको अवसर मिला हुआ है उनमें धार्मिक व्यक्तियों को छोड़ दीजिए, सारे सरकार को नोच रहे हैं, खा रहे हैं, जहां जिसके हाथ में लगता है, हजारों नहीं लाखों नहीं करोड़ों का कोभांड कर जाते हैं, खा जाते हैं। ऐसे राष्ट्र में कैसे उन्नति हो सकती है। क्या कहावत है कि जहां हर डाल पे उल्लू बैठा है, स्थिति है जहां देखो जिसके हाथ लगाओ। हमारे गुरुजी बताते हैं कि बिच्छुओं की लाइन जा रही थी कि आप में नेता कौन है, कि जिस किसी का हाथ लगाओ पता चल जाएगा कौन नेता है। सारी स्थिति है, विचार करें महानुभाव। एक तरफ धर्म है, एक तरफ पूजा है, पाठ है, दिखावा है, और दूसरी तरफ नकलीपन है। ये मंदिर तक सीमित रहते हैं, इनकी पूजा केवल 5 मिनट की होती है, और धार्मिक मंदिर में जाकर के बनते हैं, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, कोई भी हो, वहां से वापस निकलने के बाद में वो भगवान को और खुदा को और यहोवा को और बुद्ध को और महावीर को, जो भी उसके देवी देवता है, उनको तू यहां रह, अब तेरा मेरा पाठ पूरा हो गया, अब मैं दुनिया को लूटूंगा मैं, जहां कहीं भी व्यक्ति है। ये धार्मिक नहीं है, ये आध्यात्मिक नहीं है, ईश्वर भक्त नहीं है, ईश्वर को जानते ही नहीं है। ईश्वर को जानते ऐसे उल्टे काम नहीं करते, कोई चोरी नहीं करता, कोई हेरा फेरी नहीं करता, कोई मिलावट नहीं करे, कोई धतिंग चिटन नहीं करे, कोई बार्गेनिंग ना करे, जितना मूल्य उतना दे और लो। बहुत भयंकर हालत है यहां पर, तो मैं विदेशों में जाता हूँ, मैं अवगुण भी बहुत है उनके अंदर, इतने अवगुण हैं कि हमारे में वैसे मिलेंगे नहीं, लेकिन सामान्य गुण में इतने बढ़िया हैं कि हम जानते नहीं उनको। ईमानदारी बहुत मिलेगी आपको, अनुशासन, नियम, कोई नियमों को तोड़ता नहीं है, राष्ट्र के लिए, समाज की उन्नति के लिए दौड़ते हैं, भागते हैं, कष्ट उठाते हैं, साफ सफाई व्यवस्था, कोई कचरा नहीं फेंकते वहां पर। देखो यहां पर कितनी ढेर सारा लगा है। इतना ही नहीं, कोई चोरी नहीं करता, ईमानदार व्यक्ति है, ऐसा काम करते हैं परिश्रम से, मैं तो बहुत देखा है। हम बता देंगे ये काम करना है, क्वालिटी का करेगा, स्पीडी करेगा, ठीक व्यवस्था से काम करेगा, देखने की जरूरत नहीं पड़ती। और यहां देखिए डुप्लीकेसी कितनी अधिक है, यहां पर हर काम डुप्लीकेट मिलेगा। जब व्यक्ति डुप्लीकेट और डुप्लीकेसी करेगा, दुकानों में जाते हैं, पूछते हैं, हाँ जी ये चीज चाहिए क्या, कैसे आपको ओरिजिनल चाहिए या आपको डुप्लीकेट चाहिए, साफ कहते हैं वो चाइना की चाहिए कि इंडिया की चाहिए, जापान की चाहिए, हर चीज में। कितनी वैरायटी भोजन में देखिए, वस्त्रों में देखिए, आप वैरायटी होनी चाहिए, लेकिन बताए व्यक्ति, दिखाता कुछ है ले कुछ लेता है, देता कुछ और ही है, बहुत अवस्था है। हर जगह संशय, हमको तो इतना संशय है क्या बताएं आपको, मन में हमेशा आशंका रहता है कहीं लुट न जाए, कितनी बार्गेनिंग है, बहुत दुरावस्था है। डॉक्टरों को देखें, इंजीनियर्स को देखें, जजों को देखें, वकीलों को देखें, क्षमा करें मेरे को, सबकी बात नहीं कर रहा, उनके लिए कह रहा हूं जो इस प्रकार का काम करते हैं। आपको 100 में से विरले कोई 2-4 वकील मिलेंगे, 2-5 मिलेंगे होते हैं, जो कभी झूठा केस नहीं लेते हैं, झूठा मुकदमा नहीं लेते हैं, और परिश्रम करके और फटाफट उसको निपटाने का प्रयास करते हैं, और 2-5 व्यक्ति होते हैं, 5-10 होते होंगे, बाकी सारे झूठे मुकदमे लेते हैं, लटकाए रहेंगे उसके, पैसा लेते रहेंगे, लेते रहेंगे, लेते रहेंगे। आज देश के अंदर 4 करोड़ मुकदमे चल रहे हैं, विचार कीजिए आप, 4 करोड़ कितने पुराने, 2-4-5-10 वर्ष तो सामान्य बात है, 20 वर्ष पुराना, 30 वर्ष पुराना, 40 वर्ष पुराना, 50 वर्ष पुराने मुकदमे चल रहे हैं, विचार कीजिए आप क्या हालत होती है। जो आपस में मुकदमे करते हैं महामूर्ख लोग हैं, आपस में भाई हो कोई भी हो, बाप बेटा हो कोई भी हो, एक छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए जिसकी कीमत 5-10 लाख रुपए होती होगी, उस मुकदमे को जीतने के लिए वो जमीन पर गिरवी रख देते हैं, जिसके लिए झगड़ा कर रहे हैं, आभूषण बेच देंगे, मकान बेच देंगे, पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, और बाद में कंगाल होकर के आखिर उनको समझौता करना पड़ता है, फिर क्या है, अक्ल आने के बाद में, अक्ल बाद में आती है, सब कुछ लुटपुट जाता है, अच्छा होता है छोड़ देता है भाग को, ये स्थिति हमारी। कितने मुकदमे हैं, हमारा कर्तव्य कुछ करने का, कुछ तो करें हम, और क्या बताऊं मैं आपको, कितना मांसार बढ़ गया है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ दूसरों को रोकने की बात हो रही, हमारे घर के अंदर इस प्रकार की चीजों का प्रवेश होता जा रहा है। आज देश के अंदर बहुत द्रुत गति से, बहुत तेजी से लोगों ने मांस खाना शुरू कर दिया है, मछलियां खानी शुरू कर दी है, मुर्गे खाने शुरू कर दिए, इतना बढ़िया बना के देते हैं। मैकडोनल्ड का नाम सुना होगा आपने, नगरों में होगा, बड़े बड़े में, सामान्य व्यक्ति को बताया ना जाए ये चिकन है, ये मुर्गे का मांस को तला हुआ है, पता ही नहीं चले, वो समझे बड़ा बढ़िया क्रंची पकोड़ा है, खा जाएगा, ऐसा फिर ऐसा उनका सेकते हैं, बनाते हैं, सामान डालते हैं, पता चलता ही नहीं, अंडे, ऑमलेट, क्या क्या वैरायटी। अधिकांश व्यक्तियों को जो है शराब मांसाहारी बना दिया, और शराब को देखिए आप, करोड़ों व्यक्ति रोजाना शराब पीते हैं, करोड़ों व्यक्ति हर बहकते हैं, आए सरकार को क्या बताएं आपको, पैसा ले रही है दूसरी, एक तरफ ब्रेक मारी, एक तरफ एक्सीलेटर चला रही है, दुनिया कर प्रचार करती है सिगरेट मत पियो, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इंजरीज टू द हेल्थ, और दूसरी तरफ बनाने के लिए अनुमति दे रहे। जब आपको पता है कि बीड़ी और सिगरेट और शराब और मांस और जुआ जो भी हैं, बैन लगाइए उनके ऊपर, गंदी फिल्मों के ऊपर, सेंसर बोर्ड बना रखे हैं, कुछ है नहीं है उसमें, देखो ना कैसे दृश्य आते हैं, शर्म आती है उनको। ये फिल्म मेकर जो है, ये गिनती के कुछ लोग हैं, डायरेक्टर और एक्टर और प्रोड्यूसर जितने हैं, 10-20 हजार व्यक्ति होंगे मुश्किल से। इन्होंने ऐसी गंदी गंदी अश्लील अशिष्ट गंदी फिल्में बनाई है, आपकी पीढ़ी आप देख सकते हैं क्या स्थिति बनी इनकी पिक्चरों को देख करके। ये अपराध पिक्चरों को देख के बढ़े हैं, हमें बताते हैं लोग, जज बताते हैं, पुलिस वाले बताते हैं, ये कहते हैं अधिकांश अपराध जो है ये फिल्मों को देख करके बढ़े हैं। अशिष्टता, असभ्यता, दुराचार, व्यभिचार, बलात्कार, जितने भी है, महानुभाव हम देख रहे हैं, हमारे सामने नंगा नाच हो रहा है, हम उनका विरोध करने की बात तो दूर ही, उसी में धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे एनवल हो गए हैं, हमको अच्छे लगने लग गए। ऐसी अश्लील फिल्में जिनको कोई सामान्य बुद्धिमान धार्मिक देख नहीं सकता, बिल्कुल हानिकारक है वो सब प्रकार से। लेकिन आज यूज टू कह दीजिए, हैबिचुअल कह दीजिए उनको, सब पोता भी है और बेटे बहू भी है और दादा दादी भी है, सामने गंदी फिल्में देखते हैं, गंदे वो चित्र देखते हैं, विज्ञापन देखते हैं। चित्रों में क्या देखना है, घर में देखिए बच्चे क्या पहनते हैं, कैसी ड्रेस पहनते हैं आजकल, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे बाल बनाते हैं, जूते कैसे हैं, कैसा चेहरा है, कैसे बोलते हैं, क्या रंग ढंग है, ये है सामाजिक नियम हमारा, राष्ट्रीय कर्तव्य। यदि हम इन कार्यों के लिए औरों को छोड़ने के बाद छोड़िए, एक बार घर में भी कंट्रोल नहीं करते, बच्चों को स्पष्ट कहना चाहिए इस प्रकार की ड्रेस मत पहनो, तो कामत तुझे को दिखे, अशिष्ट को अश्लील असभ्य अशिष्ट कहा गया है, हानिकारक है ये देह पोषक है, ये जड़ पूजा है, ये कितना देह प्रदर्शन हो गया है, देखिए आप कॉलेज में पढ़ने लड़कियों का, देखिए आप वो पढ़ाई करते हैं पता नहीं क्या, शरीर को दिखाने का प्रयास करते हैं। ये हम चुप बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, जान दीजिए, एक धार्मिक दार्शनिक वैदिक विद्वान होने के नाते कह रहा हूं, जो इनका विरोध नहीं करते हैं इसको बढ़ाने में दोषी है। आपने सुनी ना कथा, वो छोटी सी कथा बचपन से सुनी हमने, किसी व्यक्ति को, युवक को फांसी चढ़ाई गई, ये फांसी चढ़ाएगा इसका, फांसी चढ़ाएंगे उसको, मेरी अंतिम इच्छा क्या है कि मेरी अंतिम इच्छा है मेरी माँ को बुलाया जाए, विचार कीजिए आप। तो उसने कहा चलो बहुत बढ़िया है, अच्छी अक्कल आई इसके अंदर, माँ के दर्शन करना चाहता, आशीर्वाद लेना जाएगा ये। लेकिन हुआ क्या जानते ना, ये स्थिति है, काट गया उसके कान को, नाक को काट दिया, ये हम ही बढ़ा रहे हैं इनको सारा, ये माताएं दोषी हैं, ये पिता भी दोषी हैं, और भी दोषी हैं, समाज है, शिक्षा है, नेता है, अभिनेता है, राजनेता है, फिल्म वाले हैं, जो कुछ भी हैं, लेकिन माँ बाप भी दोषी है। माता पिता बच्चों के जीवन में इस प्रकार के दृढ़ संस्कार भर दे, मिलते हैं ऐसे आज भी अच्छे बच्चे हैं, गलती चीज गंदी चीज नहीं देखते हैं, गंदी चीज खाते नहीं हैं, देखते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, इस प्रकार के कारण से गंदी भाषा नहीं बोलते, गंदे विचार नहीं उत्पन्न करते, शिष्टता, सभ्यता, विनम्रता, सरलता, सादगी उनके जीवन में दिखाई देती है। किनके दिखाई देती है, माता पिता ने सिखाया है, डंडा लगा करके, भय दिखा करके, ताड़ना करके, बरसना करके, डरा करके, धमका करके सिखाया है, वो आज बच्चे बने हुए हैं। छोड़ दीजिए अपवाद को, अपवाद रूप में, लेकिन माता पिता अधुरावस्था है, हमने अपने पाँव में कुलाड़ी मारी है, मार रहे हम, निश्चित जानिए आप अपने आप को दोषी नहीं मान रहे हैं। स्कूल में जाते हैं बच्चे, वो दंडी होते हैं, माता पिता क्या कहते हैं, स्कूल में सारा बर्बाद कर दिया इसने। स्कूल वाले क्या कहते हैं कि हमारे यहाँ तो 6 घंटे रहते हैं, ये माता पिता बेकार हैं इनके। और दोनों मिलते हैं तो क्या कहते हैं, सरकार बेकार है या बच्चा ही बेकार है। ये स्थिति महानुभाव, हमारे छोटे छोटे कार्यों का प्रभाव जो है राष्ट्र के ऊपर पड़ता है। सुधार नहीं सकता सरकार, कानून से कुछ नहीं कर सकती जब तक मन के अंदर ये भय पैदा ना हो कि मेरा कर्तव्य है, यदि मैं नहीं करूंगा तो ना केवल मेरे पे प्रभाव पड़ेगा, बच्चों पे प्रभाव पड़ेगा, आगे चल के गली में, समाज में, सोसाइटी में, नगर में, गांव में, विश्व में फैलेगा। इतनी बुराइयां फैल गई हैं, एकाएक नहीं फैली गई, इतनी अशिष्टता, इतना झूठ, इतना छल कपट, इतना अन्याय जो है, इतनी फरेबी दिखावा, ये पहले नहीं थे। और आज भी मैं कहता हूं 60 वर्ष के बूढ़ों को ले आइए आप, 1000 खड़े कर दीजिए, और 20 से 40 वर्ष के या 15 से 20 30 वर्ष के नवयुवकों को खड़ा कर दीजिए, 40 वर्ष के नवयुवकों को। वो पढ़े लिखे नहीं है, अंगूठा छाप है, शरीर अच्छा नहीं है, रंग रूप अच्छा नहीं है, कपड़े अच्छे नहीं है, भाषा बोलने नहीं आती है, लेकिन शिष्टता, सहन शक्ति, धैर्य, तपस्या, सेवा भावना, दान, विनम्रता, सहिष्णुता, दया उनमें अधिक मिलेगी। इन पढ़े लिखे लोगों में जो एम ए बी ए पी एच डी है, अच्छी नौकरी कर रहे हैं, 1-2 लाख लेने वाले हैं, गाड़ियों में घूमते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं, अच्छे बिस्तर हैं, खान पान अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, ये अशिष्ट मिलेंगे, क्रोधी मिलेंगे, अभिमानी मिलेंगे, झूठे मिलेंगे, छली कपटी मिलेंगे, न्यायी मिलेंगे, पक्षपाती मिलेंगे। अपवाद को छोड़ दीजिए, कुछ अधिकांश मिलेंगे उसमें, ये बूढ़े व्यक्तियों में नहीं मिलेंगे। इन्होंने चाहे शिक्षा प्राप्त नहीं की है, रंग रूप अच्छा नहीं है, कपड़े अच्छे नहीं है, भाषा अच्छी नहीं है, लेकिन ये धार्मिक आदमी है। इनके मन में बैठा हुआ है झूठ नहीं बोलनी चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, दया करनी चाहिए, सहनशील होना चाहिए, तपस्वी होना चाहिए, त्यागी होना चाहिए। इनके दिमाग में बचपन से बैठाया गया है, इनके माता पिता में और संस्कार बने हुए, जिन्होंने नहीं बनाया देखते हैं हम। मैं आपको क्या बताऊं, आपको गर्म देखो, अपने पोतियों को देखिए, पोते पोतियों को देख लीजिए, अपने घर में नहीं तो पड़ोसी को देख लीजिए, गली में देख लीजिए, कैसा जीवन है, क्या विचार करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या देखते हैं, क्या खाते हैं, क्या सुनते हैं, कैसे कब उठते हैं, कब सोते हैं, क्या विचारधारा है, कैसा फ्रेंड सर्कल है। डिग्रियां प्राप्त करनी है बस, डिग्री प्राप्त करना तो टेप रिकॉर्डर के समान है, ध्यान देना। शाब्दिक विद्या उनके पास में, ईश्वर नहीं है, धर्म नहीं है, शिष्टता नहीं है, दिनचर्या नहीं है, सत्य नहीं है, तपस्या नहीं है, त्याग नहीं है, बड़ों का अभिवादन नहीं है, विनम्रता नहीं है, निर्भिमानता नहीं है, दया क्षमा नहीं है, धैर्य नहीं है, गंभीरता नहीं है, ईश्वर भक्ति नहीं है, स्वाध्याय नहीं है, सत्संग नहीं है, तो क्या है, कुछ भी नहीं है। डिग्रियां प्राप्त करके, शब्दार्थ संबंध का प्राप्त करके और परीक्षाएं दे करके उसमें पास हो जाते हैं, देख करके नौकरी लग जाते हैं, 1-2 लाख मिलता है, बाकी कुछ नहीं है। जब ये आध्यात्मिक धर्म धर्म है ही नहीं तो करेंगे क्या, कुछ नहीं हो पाता। अच्छे पढ़े लिखे, रंग रूप, टाई और शर्ट और जूते दिखाई देते हैं, 2-5 लाख रुपए कमा रहा है, इस कोठी में रह रहा है, या 1,50,000 की कोठी में रह रहा है, नीचे 2 गाड़ियां हैं, ये इतना कमाती इतना कमाते हैं, ऐसी रेपुटेशन है, ये है वो है, बड़ी होटलों में जाते हैं, ऐसे इनके सूट हैं, ऐसी भाषा है, बड़े बड़े व्यक्तियों में, इनके बड़े बड़े व्यक्तियों की परिभाषाएं अलग है, उसमें रहते हैं ये। जीवन देखो, जीवन की तुलना जो है इन कूड़े कचरे से नहीं, ऋषियों से तुलना करके देखो, महापुरुषों से करके देखो, वेदों से करके देखें, हम 2 कौड़ी के निकलेंगे, 2 कौड़ी के, 2 कौड़ी भी नहीं। जिसके जीवन में ईश्वर नहीं है, ईश्वर विश्वास नहीं है, ध्यान नहीं, उपासना नहीं, स्वाध्याय नहीं, सत्संग नहीं, व्यायाम नहीं, जल्दी उठना नहीं, सत्य नहीं, सेवा नहीं, परोपकार नहीं, विनम्रता नहीं, सादगी नहीं, दया नहीं, क्षमा नहीं, तो क्या है जीवन। पशु के समान है, ऐसा पशु तो पैसे कमाने वाला है अच्छा खाने वाला, अच्छा पीने वाला, अच्छा पहनने वाला है, अच्छी फराटेदार भाषा बोलने वाला है, बाकी कुछ नहीं है। ऐसे व्यक्तियों से समाज को कोई लाभ नहीं, विशेषकर आध्यात्मिक लाभ तो है ही नहीं। जो स्वयं गिरे हुए हैं, बुझे हुए हैं, जो स्वयं नास्तिक हैं, उच्छृंखल है, विषय भोगी हैं, इंद्रियों के गुलाम हैं, ईश्वर पर विश्वास नहीं, नास्तिक बने हुए हैं, तो वो व्यक्ति समाज को क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं दे सकते। इसलिए शाब्दिक विद्या से पहले चरित्र, तपस्या, त्याग, सेवा भाव, राष्ट्रभक्ति, ईश भक्ति, समाज भक्ति, पितृभक्ति, मातृभक्ति होना चाहिए। ये नहीं है आज देखने में आया, पढ़ाई लिखाई तो बहुत हो गई है, 60-70% लोग जो हैं पढ़े लिखे हैं, लेकिन राष्ट्र को चूस रहे हैं, खा रहे हैं, अपनी शक्तियों का, बल का, विद्या का दुरुपयोग नहीं हो तो अनुपयोग हो रहा है, दुरुपयोग भी होता है, अनुपयोग भी होता है, कुंठित है उनकी मानसिकता, कोई ध्यान ही नहीं राष्ट्र की ओर, तो कोई ध्यान ही नहीं कि मैं कुछ समाज के लिए कुछ कार्य करूं, अपवाद रूप में है। जिस देश के अंदर, स्वामी ध्यान का वाक्य बताता हूं, सच्चे ईश्वर को जानने मानने वाले व्यक्ति नहीं होते हैं, ईश्वर की आज्ञाओं का पालने वाले नहीं होते हैं, संध्या, यज्ञ, सेवा, स्वाध्याय, उपासना करने वाले नहीं होते हैं, वो कितना ही पढ़ लिख जाए, कितने योग्य बन जाए, उससे उसका जीवन तो विनाश होता ही है, अपने जीवन से, व्यवहार से, कुटेव से, कुवेशनों से, नास्तिकता से, स्वार्थ से, और समाज राष्ट्र का विनाश करते रहते हैं। इसलिए हमें सामाजिक दृष्टिकोण से हमारा कर्तव्य को हम नहीं समझेंगे और उसके लिए कुछ तन मन धन का त्याग नहीं करेंगे, हम जहां भी है, जितना भी है, जैसा भी कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। सामाजिक कार्यों को करने वाले व्यक्ति के मन के अंदर आनंद और उत्साह और प्रसन्नता, प्रतिभा, ऊहा विलक्षण रूप से उत्पन्न होता है और धैर्य और सहन शक्ति बहुत बढ़ती है, इसलिए आत्मिक बल बढ़ता है, आनंद आता है, जीवन में प्रसन्नता आती है। और जो केवल मात्र मैं भला, मेरा परिवार भला, समाज राष्ट्र बाढ़ में मुझे कोई मतलब नहीं है, वो दिखाई तो देते हैं अच्छे, अंदर से खोखले होते हैं, ऐसे सड़े, ऐसे सेब की तरह होते हैं, जो महीना दो महीना पड़ा रहता है, सेब का छिलका नहीं गलता है, बिल्कुल लाल रहेगा, पिचकेगा भी नहीं, केले की तरह, सेब संतरे की ककड़ी की तरह वैसा ही रहेगा, अंदर से गल जाएगा, सड़ जाएगा, काला हो जाएगा, कीड़े पड़ जाएंगे, बाद में जब फोड़ेंगे दुर्गंध मिलती है। इसलिए हमारा एक ही कर्तव्य है, ईश्वर को ठीक प्रकार समझ करके अपने व्यक्तिगत उन्नति के साथ साथ में जहां हम रह रहे हैं वहां के लोगों के लिए भी कुछ कार्य करें, इस विषय को कल और लेने का प्रयास करेंगे। ओम शांति।